أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mughni'den kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şeyh İbn Kudame el-Hanbeli rahimehullah fasıl başlığı açmıştı ve demişti ki "Vassavmul meşru huve imsaku anil muftirat min tulu'il fecri thani ila gurubi'ş şemsi." Oruç, ikinci fecrin, sadık fecrin çıkmasından sonra güneşin batışına kadar olan vakit içerisinde imsaktır. Yani neydi imsak? Şer'i izahını yapmıştık hatırlayın önceki dersleri. İmsak, insanın karın şehvetiyle cinsel uzvuna ait olan şehvetini tutmasıydı. Rüviye ma'nezzelken Ömer ve İbni Abbas ve bihi kâle ata ve avam ve ehlil ilm. Bunun böyle olduğunu, orucun bu vakitten bu vakte kadar olduğunu Ömer, İbni Abbas, ata ve ilim ehlinin bütün avamı nakletmiştir diyor. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا صَلَّ الْفَجْرَ قَالَ الْآنَ حِينَ تَبَيَّنَ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ وَعَنْ اِبْنِ مَسُودْ نَحْوُهُ. Diyor ki İbn-i Kudame, Ali radıyallahu anh'un bir gün sabah namazını kıldırdıktan sonra dedi ki işte beyaz ipin siyah iplikten ayrıldığı an bu andır dedi diyor. Ve İbn-i Mesud'dan da benzeri rivayet edildi. Bu da ortaya koyuyor ve gösteriyor ki meşhur bir hilaf var. Sabah namazı İlk vakitte mi kılınması eftaldir yoksa güneş doğmasına yakın olan vakitte mi eftaldir? Ali radıyallahu anhu ilk vakitte kılmış ve demiş ki bu an siyah ipliğin beyaz iplikten ayrıldığı andır demiş. وَقَالَ مَسْرُقْ لَمْ يَكُونُوا يَعُدُّونَ الْفَجْرَ فَجْرَكُمْ. Fecir sizin fecir saydığınız şey değildir dedi diyor Mesruk. اِنَّمَا كَانُوا يَعُدُّونَ الْفَجْرَ الَّذ۪ي يَمْلَعُ الْبُيُوتَ وَالْتُرُقْ. Fecir İlk sabahın ışıklarının evleri ve yolları doldurmasıdır dedi diyor. Mesruk böyle bir tanım yapıyor sabah vakti, fecir vakti için. وَهَذَا قَوْلُ الْعَامَاشِ. Bu Amaş'ın sözüdür diyor. وَلَنَا. Bizim mezhebimiz ise diyor. قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى. Allah'ın şu sözüdür. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Fecir de siyah iplik, beyaz iplikten ayrıldığı vakittedir. Ayetini getiriyor. Yani Beyaden nahari min sawadil leyli. Sabahın ilk aydınlığının gecenin ilk karanlığından son karanlığından ayrılması. Biz bunu anlatmıştık. Fecrül, önceki dersi hatırlayacak olursanız fecrül sadık neydi? Ufukta görülen ilk yassı bir şekilde uzanan dümdüz ilk beyazlığın adı fecirdi. Bu fecr-i sadıktır. Fecrül kazip ise yukarı doğrudur. Düz bir çizgidir. O bir an görünür ve kaybolur. Kısa bir müddettir onun görüntüsü. Fecr-i sadık ise görüldükten sonra kaybolmaz ve dediğim gibi ufukta dümdüz ince bir çizgidir fecr-i sadık. İşte o an siyah iplik beyaz iplikten ayrılmıştır. Yoksa şimdi birazdan da gelecek Amaş'ın dediği gibi sabah namazı vaktine kadar evler ve sokaklar aydınlanana kadarki vakit değildir siyah ipliğin beyaz iplikten ayrılması. Çünkü bir takım ulema böyle söylemişler. Yani sabah güneş aydınlanana kadar yenilir içilebilir demişler, bunu Amaş söylemiş. وَهَذَا يَحْسُلُ بِتُلُعُ الْفَجْرِ. İşte bu fecrin doğuşunun hasıl olmasıdır diyor. قَالَ اِبْنِ عَبْدِ الْبَرِ فِي قَوْلِ النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Ömer, İbni Abdülber'in künyesidir. Ebu Ömer dedi ki diyor, اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ. Peygamberin hadisini naklediyor. Bilal ezan okur diyor. فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ اِبْنِ اُمُّ مَكْتُومٍ. Siz İbni Ümmü Mektum ezan okuyana kadar yiyin ve için diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yiyin için o vakte kadar. Çünkü Bilal'in okuduğu ezan insanları sahura kaldırmak içindir. Asrımızın pis bidatlarından Yahudi ve Hristiyanlara geçmiş ümmetlere benzeme noktalarından bir tanesi de geceleri davullan insanların sahura uyandırılmasıdır. Bu İslam'da yeri olmayan, aslı olmayan pis bir bidattır. Sonrakilerin işidir. Yahudilere benzemektir. Yahudiler ibadete davullan toplanmışlardır. Bugünkü müşrikler de kendilerini ibadete kaldırmak için davul çalmaktadırlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ise insanları ezanla sahura kaldırmaktır. İkinci ezanla beraber de imsakın artık başladığını, yani sabah namazı vaktinin girdiğini beyan etmektir insanlara. Delilun ala ennel khaytel ebyada huve sabah. Bu hadis delildir ki diyor, gündüz sabahın fecir, sabahın ilk ışıklarıdır diyor. وَاَنَّ السُّهُورَ لَا يَكُنُ اِلَّا قَبْلَ الْفَجْرِ. Sahur ise sadece fecirden öncedir. Fecirden sonra diyor sahur olmaz. وَهَذَا اِجْمَعٌ لَمْ يُخَالِفْ ف۪يهِ اِلَّا الْعَامَاشُ amâşu vahdehu. Bu diyor icmadır. Bu icmaya amaçtan başka kimse muhalefet etmemiştir diyor. İcma neymiş? Sabah o fecrin ilk fecr-ü sadıkla beraber gecenin ve aydınlığın birbirinden ayrıldığı o andır. Yoksa amaşın dediği gibi sabah güneşin doğduğu vakit değildir. Feşezze ve lem yu'arric ahadun ala kavlihi. Şaz kalmıştır bu meselede. Kimse onun sözüne muvafakat etmemiştir diyor. Ve neharul lezi yecibu siyamuhu min tulu'il fecri ila gurubiş şemsi. Gündüz ise o fecir doğduktan sonra güneş batana kadar orucu tutmaktır. Peki güneş ne zaman batar? Güneş bugünkilerin anladığı gibi havanın simsiyah olması demek değildir güneşin batması. Ufukta eğer güneşe dair hiçbir ışık kalmadıysa ve güneş tamamıyla yok olduysa güneş doğmuştur demektir. Biz bu meseleden dün biraz bahsetmiştik. Şu anda takvimlerde 8.40 olarak gösteriyorlar. Aslında güneşin batışı 8.30'dur kardeşler. İftar vakti 8.30'da girmiştir. O yüzden oruçlarınızı 8.30'da bozun. Yoksa bunların yaptığı iftarı tehir etmektir. Halbuki hayır tam zıttındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetim iftarı geciktirip sahuru geciktirip iftarda acele ettikleri müddetçe onlardan hayır eksik olmaz. Güneşin batışı dediğimiz gibi ufukta güneşin tamamıyla yok olmasıdır ki akşam namazının başlangıç vaktidir. Akşam vaktinin girişidir. Akşamın çıkışı da ufukta kırmızı bir şafağın görülmesidir. Ufukta kırmızı dümdüz bir çizgi olarak şafağın görülmesidir. O da yatsı namazının giriş vaktidir. Ufuk simsiyah olduğu anda hiçbir kırmızı beyaz ışık kalmadığında artık seher vaktidir. Teheccüd vaktidir. Yatsı namazının vakti de çıkmıştır. O andan itibaren teheccüd vakti girmiş demektir. قَالَ هَذَا قَوْلُ جَمَعَةِ اُولَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ Bu diyor Müslüman alimlerin kavlidir, sözüdür diyor. Sonra demiştik ya Mughni Kadı Hıraki'nin muhtasar fıkıh metninin şerhiydi. Sonra Hıraki'nin sözünü naklediyor. وَاِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانْ تِسْعَةُ وَاَشْرُونَ يَوْمًا Eğer diyor Şaban'ın 29 günü geçerse talebu hilale, hilal talep edilir. Yani hilalin görülmesi beklenir. Çünkü sumu li ru'yetihi ve afturu li ru'yetihi. Onu gördüğünüzde oruca başlayın, gördüğünüzde bırakın hilali göründüğü zaman. Fe in kâneti semâ'u muzhiyyeten, eğer sema bulutsuzsa, açıksa lem yesumu zâlikel yevm. Semanın açık olmasına rağmen eğer hilal görülmediyse o gün oruç tutulmaz. Çünkü o gün artık Şaban 30 olmuş demektir. Hıraki'nin bu sözünü naklettikten sonra diyor ki İbn Kudame ve cümletu zalika ennehu yustahabbu lin-nasi tara'il hilali leylete't-30 min Şaban. 30. Şaban'ın gecesinde insanların hilali görmesi müstahaptır diyor. Ve tatallubuhu liyahtatu bizalika lisiyamihi. Burada diyor ihtiyat, oruçları için ihtiyat gerekir diyor. Ve yeslemu minel ihtilaf, ta ki ihtilaftan salim olsunlar. Biz bunu nakletmiştik. Şek günü, şüphe günü oruç tutmanın hükmünü. Hanbeliler ki İbn-i Kudame de bu görüşte şek günü oruç tutmanın gerekliliğine inanıyorlar. Bakın kardeşler, sanki aynı meseleleri konuşuyormuşum gibi size gelebilir ama hep farklı suvarlardan konuşuyorum. Bakın 29. gece Şaban'dan. Hava açık. Hiçbir bulut yok. Hiçbir kapalılık yok. Hilal görülebilir ama görülmemiş. Bil icma bugün Şaban'ın 29'u olduğu gibi yarın da 30'udur. O gün oruç tutulmaz. Çünkü hilal görünmemiş, hava açık. Eğer hava kapalı olursa işte orada ihtilaf var alimler arasında. Hanbelilerden bir grup diyorlar ki şüphe ve İbn-i Kudame'nin dediği gibi ihtiyat babından o gün oruç tutulur diyorlar. O gün oruç tutulur diyorlar. Yalnız diğer cumhur ulema ki doğru görüş onların görüşüdür. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisleri delil getirmişler. وَاَكْمِلُوا 30 يَوْمًا 30 güne tamamlayın demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ı. Şaban 30 güne tamamlanır. Eğer hava kapalı ise. Ardından ertesi günde Ramazan sayılır. وَقَدْ رَوَتْ تِرْمِذ۪ي عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّب۪ي سَلَّسَمْ قَالْ اَحْسُ هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ Şaban hilalini sayın Ramazan için diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِذَا رَأَوْهُ وَجَبَ عَلَيْهِمُ السِّيَامُ اِجْمَعًا Hilal göründüğünde icma ile oruç vacip olur. وَاِنْ لَمْ يَرَأُهُ وَكَانَتِ السَّمَاءُ مُسْحِيَةً Eğer görülmezse ve sema açıksa لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سِيَامُ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ O gün oruç tutulmaz diyor. اِلَّا اَنْ يُوَافِقَ صَوْمًا كَانُوا يَسُومُونَهُ Ama adam var, oruç tutuyor, adak adamış o gün için, ona isabet etmiş, o gün tutabilir diyor. Meselü men adetuhu savmu yevmin ve iftaru yevmin. Mesela bir adam var, Davut orucu tutuyor. Bir gün oruç, bir gün iftar, bir gün oruç, bir gün iftar. Ramazan'dan önceki bu Şaban'ın 30. gecesine denk gelmiş. O günde hava kapalı, hilal görünmemesi gibi bir durum söz konusu. Şek var, şüphe var. O gün diyor tutabilir insan. Ev savmu yevmul hamis. Ya da adam perşembe orucu tutuyor, denk gelmiş o güne, pazartesi orucu tutuyor. Bunlar müstesnadır bu hükümler. اَوْ سَوْمُ آخِرٍ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ ya da aydan başka bir oruç. وَشِبُوا ذَٰلِكَ اِذَا وَافَقَ سَوْمَهُ اَوْ مَنْ سَامَ قَبْلَ ذَٰلِكَ بِاَيَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِسَوْمِهِ. Bunların oruç tutmasında bir beis yoktur. Ama onun haricinde ya biz bu işi garantiye alalım, Şaban 28'den başlayalım, 28, 29, 30 hep oruçlu geçirelim, Ramazan'ı da oruçlu geçirmiş oluruz gibi bir şey olmaz. Çünkü şimdi hadisler gelecek. Lima rawa Abu Hurayra radıyallahu anhu anna an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem qala la yataqaddamanna ahadukum ramazana bi siyami yawmin aw yawmayn. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ramazan'ı sakın bir veya iki gün önceden oruçla karşılamayın. İlla en yakuna raculun kana yasumu siyaman falyasumhu. Ama bir adam var, az önceki sebeplerden dolayı denk gelmiş, o orucunu tutsun diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis muttafakun aleyh. Buhari Müslim ittifak etmiş. Ve kale Ammar, Ammar dedi ki radıyallahu anhu, "Men sâme'l yevme allazî yüşekku fîhi fekad asâ Ebu'l Kasım." Kim şek günü, şüphe günü oruç tutarsa Ebu'l Kasım'a muhalefet etmiştir, isyan etmiştir diyor. Kale Tirmizî, "Hâzâ hadîsun hasanun sahih." Tirmizî hadis hakkında böyle söylemiş. "Ve kerihâ ehlül ilmi savme yevmi'ş şek." Bu şüphe gününde oruç tutma ilim ehli kerih gördüler diyor. "Ve istikbâle Ramazâni bil yevmi ve'l yevmeyni." Bir veya iki gün önceden Ramazan'a oruçla karşılamayı kerih gördü ilim ehli diyor. Nehyin nebi sallam anhu, çünkü peygamber bundan nehyetmiş, az önce hadisler geçti. Ve hukiye anil Kasim ibni Muhammed enne husule an siyami ahiri yevmi min şaban hel yukrah. Diyor ki Kasim ibni Muhammed'e soruldu. Şaban'ın bu 30. günü şek olduğu zaman, şüphe olduğu zaman oruç tutmakta bir beis var mıdır, kerih midir? Kale la. Dedi ki hayır. İlla en yugammel hilal, ancak hilal eğer kapalı kalırsa o müstesnadır dedi. Ve ittiba kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evla, peygamberin sözüne ittiba etmek daha evladır. Sonuçta Kasım İbni Muhammed, Allah ona rahmet etsin, fakihlerden bir fakihtir. Fakihlerden bir fakihin sözüyle de peygamberin sözü aleyhissalatü vesselam terk edilmez. Femme istikbalu şehri bi ekfere min yevmeyni fe gayru mekruh. فَإِنَّ مَفْهُومَ حَدِيثِ اَبُوْ هُرَيْرَ اَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهُ. Kasım İbni Muhammed'in sözünü naklederek diyor ki Ebu Hureyre'nin hadisinden kerahiyeti çıkmaz gibi bir neticeyi ortaya koyuyor. لِتَخْصِيسِهِ النَّهِي بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ. Çünkü peygamber orada bir veya iki gün diye taksis ediyor, yoksa oruç tutmayı yasaklamıyor diyor. Şimdi bir adam var, Şaban boyunca hiç oruç tutmamış, ihtiyaten son iki gün, 29 ve 30. gün oruç tutuyor ya, bu diyor kerih görülmüştür. Kasım İbni Muhammed, peygamber bunu nehyetmiştir diyor. Mesela bir adam var, Şaban'ın yarısına kadar oruçlu geçirmiş. Bu adam diyor bir iki gün önceden tutsa da bu mekruh değildir diyor. Kasım İbni Muhammed, Allah kendisine rahmet etsin. وَقَدْرَ وَعَلَى İbni Abdurrahman an اَب۪يهِ عَنْ اَب۪ي اَبُوْ هُرَيْرَ اَنَّ النَّبِي سَسَمْ قَالْ اِذَا كَانَ النِّسْفُ مِنْ شَعْبًا. Eğer Şaban'ın yarısındaysanız فَاَمْسِكُ عَنِ السِّيَامِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضًا. Eğer yarısına kadar Şaban'ı oruçlu geçirdiyseniz Ramazan'a kadar oruç tutun diye Tirmizi'den hadis getirmiş o da. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. İlla enne Ahmeden, ancak Ahmet bin Hanbel rahimeullah leyse huve bi mahfuzin, diyor ki bu adamın hadisi alınmaz. Mahfuz değildir, ezberlenmez. Kale ve sa'anne anhu Abdurrahman İbnül Mehdi. Kimdir bu? İmam Ahmed'in hocasıdır. Ona da bu hadisten sorulmuş. Felem yusahhihu, bu hadis için sahih değildir demiş. وَلَمْ يُحَدِّثْنِ بِهِ وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. Bu hadisi ikisi de tahric etmediler, müsnetlerinde veya kitabelerinde nakletmediler ve bu hadis hakkında ikisi de tavakkuf ettiler. قَالَ أَحْمَدْ وَالْعَلَاءُ ثِقَةٌ لَا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِ اِلَّا هَذَا. Dedi ki hadisin ravisi Ala aslında sika biridir, güvenilir biridir, ancak bu hadisi alınmaz. Bunun haricinde diğer bütün hadisleri makbuldür dedi İmam Ahmed bin Hanbel. لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ. Çünkü bu peygamberden rivayet edilenin hilafınadır. Yani şek günü kesinlikle oruç tutulmaz. أنه كان يصل شعبان برمضان ويمكن حمل هذا الحديث على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر. Az önce söylediğimiz tevili yapıyor. Faslun, gene bir fasıl açmış. Bununla bitireceğiz inşallah. وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ رَعَ الْهِلَالَ اَنْ يَكُولَ مَا رَوَى İbni Ömer. Diyor, hilali görenin, mesela şimdi bugün Müslümanların böyle belki bir imkanı yok. Yapmıyorlar. İmkanı var da yapmıyor Müslümanlar da. Normalde Müslümanlar hilali gözetleseler kendileri ve hilali görseler, diyor ki hilali gören kişinin şunu söylemesi müstahaptır. قَالْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ سَلَى اِذَا رَعَ الْهِلَالَ Peygamber hilali gördüğü zaman derdi ki Allahu Akbar, Allah'ın büyüktür. Allahumma ahillehu aleyna bil emni vel iman. Allah'ım bize Ramazan'ı iman ve emniyet noktasında ehli, bizim için iman ve ehliyet kıl. Ve selameti vel islam. İslam ve selamet kıl bizim için. Ve tevfik lima tuhibbu ve terza. Senin sevip razı olacağın şeylere bizi muvaffak kıl. Rabbi ve Rabbukallah. Hilale de diyor ki senin de benim de Rabbim Allah'tır diyor. En son ve Ravahul Esram bunu rivayet etmiştir. Darimi bunu süneninde senediyle beraber tahric etmiştir. Aynı şekilde İmam Müslim de sahihinde bu hadisi tahric etmiştir. Yani hilali gören bir Müslümanın bunu söylemesi de Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın terk edilmiş sünnetlerinden bir tanesidir. İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da şeytanından ve nefsindendir. Ve ahri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.